touch my own balmina. Mutsun pitäis saada ensiksi jutella, sanoo kauniiksi. Saat tuntea itsesi mieheksi, mut mulla ois tapana tunteist puhua. Anna mun vartalon kestää.